bureau ma di len nenal non motax il faut tok mi ma tok buru mbar mi ma fetal ko tasu ma na xale bi yaamu no do na am ndaw yet am nga fo ko do yaamu no do waaw mi yaamu no do am ndaw yet am nga fo ko do yaamu no do Amen, Nasir. Amen, Kangwa. Naiji Utre. Amen, Nasir.